اتبار نجیم سرشو نازل شوه ده پس ده صورت سنا ده صورت نازل شوه ده پس ده صورت اخلاص نیکن کسیس آو بسم اللہ شورو کم پر نمد اللہ تعالی مانی الَّذِي جَعَلَ النَّجْمَ مُنَوَّرًا هَادِيًا لِلسَّبِيلِ فِي الْأَرْضِ كَالرَّسُولِ لَكِتِ رَسُولِ جَرْضَوْلِي لِصَفَائِ الْقَلْبِ الْمُؤْمِنِينَ بِلَا بِقَانُ رَسُولِ جَرْضَوْلِي لِفَارِ صَفَائِ دَزْلُدُ دَمُؤْمِنَانُ رسول خبر هم نئی دا وحی هم نئی ربا صفائی شی رنا بدر تجولی شی او دا سطور می گردولی دا پار دا رنا دا اسمان رسولان را لیگم دا پار دا رنا دا مخلوقو چی دیت رنا را شی دا دی زونو کی سوی بانی اسمان مزین کم او رنا پیو پیدا کم او پیغمبر سر را لیگل سر دا انسان لروخانشی عقیده روخانشی اگه که اگر رنا راشی دا نجم سر ذکر مناسبت تخواه و نجمی قسم نیدی پستوری بانی اذا هوا فا وقتی چه غایب شی اذا هوا چه غایب شی استور غایب چی جی با نیچه استور غایب شی او جا دیر دیر لگا دیتنا اگر سره غیر نیشی ذکا چه وقت بولی و نجم قسم میری پا نجم مانده ستوری نا ستوری واقستو هلا هوا پاه وقتی چه غایب شی دا طول پی رمبران پشاند ستورو نو ها غایب شی اغیلال نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی تبا لار شی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی تبا لار شی خا مداغی تا اشارہ شوا نور پیغمبران تا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نجم نا اور پیغمبران تا لیکن نجم خرانا دا پا رہی اور پیغمبر دا زرد رلا دا پا راغ لی نجم سرد آغا مناسبت جیب دلتا کی دا دے والنجم قسم ملی پستوری مانے دا ستوری پا خپل لار مانے سنگا تک روانی و برورتا ستور خپل لار دی پری دکھانا تک نیغ روانی اذا آوا پا وقت چی غائب شی نو چی غائب شی نو دق قشان دا وحی براشی او دا با ختم شی انقطاع دا وحی اشو کنا دستوری نمراد وحی دا دا وحی با انقطاع دا وحی بوش نو انقطاع دا وحی اشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیانا تشریف ہو رہا انقطاع دا وحی اشو والنجم قسم بی پا استوری بانی اذا ہوا پا وقت چی غائب شی ستور غائب شی اگر اولاد ستوری ختم شی روشوی نیده ستور نمراد انبیاء دی او ده دور نمراد رسول پاک دی ده طول ستوری ده ختم شی نور روکی جی ستوری پناش شی ده پکیو دی ما دل صاحبكم نده گمرا صاحب ستاسو و ما غوا او نده غوا کجرو نده کجرو بلی غالطا یعنی ما غوا فی اتباع الباطل فی اتباع الباطل کی کجرو نده بلی غالطا انتفاق نکی ما دل صاحبكم نده گمرا صاحب ستاسو ما لعن السواب نده مائل لحقنا نده مائل لحقنا وما غوا او نده کجرو کجرو دا چود زاننا خبر جوڑیو چه زاننا خبر جوڑیو نا وما ينطق عن الهوا انتق نکی خبر نکی دا رسول پاو بالقرآن تو قرآن سرا عن الهوا دخوایشنا غا خبر نکی دخبل زان نخبر نکی ما ينطق ما لم يتكلم بالقرآن خبر نکے رب قرآن سرا عن الهوا دا خواہشنا ہوا دا نفس نخا خواہش دے اغا ہوا دا نفس مدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خپل اللہ ربانی نیغ روان دے لکہ دا ستوری چی نیغ روان دی نور اسمومی نیغ روان دی دا سی رسول پاک تو خپل اللہ ربانی نیغ روان دے ما ینتق عنی ما دل صاحبکم وما غوا نیلے گمراہ صاحب ستاسو وما غوا انیلے کجرو تا یو بلداوی استور بختم شی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا وحی اغا نختمی دی دا وجہ قیامت پوری خوا دا ستوری بختم شی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی چی ورطشل دابا دا قیامت پوری دا دا ختمی دو ندا دا دا خلاصی دو ندا دا دا فناکی دو ندا ستوری دا فناکی دا وحی نفناکی خان دا یعنی تا اشارہ رکھا وما ينطق عن الهوى او نطق نکی رسول پاک دا خواہشنا چکا زان نلی جائی نزان نخبر دوری ان هو الا وحی نیدا قرآن ان هو نیدا قرآن الا وحی مگر وحدا یوحا الیه من اللہ چی وحی کولشی بتای جانب دا اللہ تعالینا دا خدا اللہ تعالیٰ دا جانب ندتا وحی کیجی یہ مشرکان تاسو اولی دا نمانی والبیت المعمور قسم ملی پا وحی کی پا بیت المعمور کرا غلی پا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماندی ان هو الا وحی یوحا الیه من اللہ نیدا قرآن مگر وحدا کی وحی کولشی دتا دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا دا وحی شکر آلی وی اللہ رسول پاک تا دا اللہ دا جانب نا دا وحی شکر آلی علمہو خیدی رسول پاک تا علمہو خیدی رسول پاک تا ملکن ملک انتا ملک دے شدید القوا بسیار قوت والدے خیدی رسول پاک دا وحی ملک شدید القوا سخ قوت والد استحکام فی العقل تویخا شدید القوا استحکام فی العقل عقل بالکل ناس مکمل ذو مرت صاحب دے مرت دے انو شدید القوا بسیار قوت والد دیر طاقت والد ذو مرت صاحب دے سدے مرت صاحب دا مرد ہی مرد صاحب محکم والی دا عقل لے محکم والی دا عقل لکھا علمہو خیدتا ملک الملک شرید القوا بسیار قوت والا سبر بسیار قوت والا لے ہی مرد استحکام فی العقل صاحب دا مرد عقل لے محکم دا پا عقل کی فت اس دا حدیث تے رسول پاک تا خبر کئی پا حدیث متصل سرا پا سند متصل سرا چی غیر متصل سرا دا ہوئی پا سند متصل مانے دے فستوا برابر شو دا جبریل علیہ السلام علا صورتی اللتی خلقہ اللہ علیہ پا صورت آغا سر چکے دا کرے اللہ تعالیٰ پا ایمان دے فستوا برابر شو جبریل علیہ السلام فاغ شکر را روانو وو بالافق الاعلا او دے پاغ کنار اوچت باندیو پا کنار اوچت دا اسمانی نرا روانو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرا رسول پاک پا غار حرا کیو او دے دی غار نرا روانو سرا روانو دا طول افق دا اسمان طرف دا طول پت کرو دا طولی پت کرو دا سی را روانو را روانو را روانو راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخا راغی او رسول پاک پاک غار حر راکیو سی راغی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اونی سو سیوینی سو دری غلی اونی سو دری غلی اونی سو یو زلی چی اونی سو زوری والا ورکو حدیث شریف کی راوی حتی بلغ من الجهد او جهدو دری زلی اونیسو نیو زلی والا زور ورکو نیچی زوری والا ورکا والا اقرا باسم ربک الذی خلق ہوئی نو الفاظ ورتا آسان کر رجل پاک لکھو الفاظ نو ورکل چیلی نیسو زوری ورکو نو الفاظ آسان کر چی پا درین غلی اونیسو وی اقرا وی مانا بقارئین نو بیائی والا زور ورکو نو مانی ورتا آسانی کری مانی ورتا خود پا درین غلی چی والا زور ورکو اسرار ورتا و قول خان استادان وای دی که چی دیدری ازلو که سا فائده دا دیدری ازلو که دا فائده دا چی تا تبم تکلیف ملاوی گی تکلیف تا ملاوی گی لیکن دا یاد ساتا دری دای با تکلیف رازی پا دنیا کی چی قرآن نویلی پروا بگینی پا برزخ کی چی قرآن نویلی پروا بگینی پا آخرت کی خوش قرآن نویلی عمل نکلی پروا بگینی دلتا تا تکلیفی آلتا بیرتا حس تکلیف نی ذکر دریو لونی سو نحاریو سختی دا مقدمه در راحت تا دستاز و تکلیف دا مقدمه در راحت دا نزول مرت صاحب دا استحکام فی العقل لی فاستوا برابر شو و هو حال لاده دا جبریل علیہ السلام بالافق الاعلا فاوچی نارا اوچت دا اسمان کیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حرا کیو سم دنا بیارانیز دیش رسول پاک تا سم رانیز دیشو فتا دلا خنیز دیشو زاد فی القربی زیادی شو بقربت کی خرانیز دیشو سم رانیز دیشو فکانا شو قاب قوسین پا مقدار دو لیندو قاب قوسین پا مقدار دو لیندو او ادنا بل ادنا بلکی ندینا زیاد نیز دیشو نو قاب قوسین قوس لیندتا وی آغا لیندو تاسا خیلی ما امینو را کاری دیغا رو تکی دا فیلی کنا دو را نیز دیشو لیندتا را کاری دو را نیز دیشو دا فیلی لیندے کے دید آس کی نیولی دیوان عراقہ ہے جانا دید آس کا حد تاکہ رسول پاک کی اونی سے داس ایک تیر نہیں سکھا قاب قوسین پر مقدار دو لیندو او ادنا بل ادنا دا بل ادنا سدہ کنا باو ادنا دا غنیول پہ اشارہ دا بل تیوینی سدہ سے فا اوحان وحیوک اللہ تعالیٰ واسطہ جبرائیل علیہ السلام سر الہ عبدہ رسول پاک تا ما بندخ قلتا ما اوحا آغش وحی کولا وحی ورط شوروکلا آغش وحی ورط شوروکلا بی اقرا باسم ربک اللذی خلق وحی ورط شوروکلا بیائی ورط شوروک یا ایو المزمل بیائی شوروک یا ایو المدسر ندا وحی ورط شوروکلا ما کذب الفؤاد ما رأى انکار نو کرے تکذیب نو کرے یعنی انکار نو کرے فؤاد ما را ما کذب الفؤاد تکذیب نو کرے زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما را آغشی نیدی دو ببسوری من صورت جبرائیل فبسور معنی بصورت جبرائیل تکیو پی جندو صدا جبرائیل علیہ السلام نے بل پلے نکتل اغتے کتل او وی پی جنده چه دا جبرئیل علیه السلام دی نو دازه ما کذب الفؤاد ما را تجیب نکره فؤاد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم زد رسول پاک ما را رچی ویدی دو افتمارونه اللہ تعالی وی اتاس جگرک وی افتمارونه علاما یرا دا حکایت دا حال ماضیه دی اتاسو جگل کوئی پاہر کی چلی دلے دے ما علامہ پاہر کی چلی دلے دے اتاسو جگل کوئی پاہر کی چلی دلے دے جبرائیل علیہ السلام دا قرآن دا سے پسنبی متصل لسرا تاسو تراغے او تاسو نمنی دا وحی دا قرآن دا سے سنبی متصل لسرا تاسو تراغے او تاسو تیلی انکار کوئی کم کافر ہو اس یوزلی ملاقات اور سر شعر جبرائیل علیہ السلام سر پخپل شکل پخپل شکل تو بیام شویرے اللہ وی بیام شویرے ولقد رآو پتہی سر لیدلے دی رسول پاک اہودی جبرائیل علیہ السلام لرا نزلتا اخرى مرتا اخرى دوبارہ بل على صورته مرتا اخرى ليلة المعراج فشبد معراج کی بیا پخفل شکل مانی دی گلے دے اجر برائے رسول پاس خب ناسو جب راغے جب حضرت عمر سے ابتوئی هذا جبریل اتاکم يعلمكم دینکم واکثر بے دحی قلبی پر شکل مانی راتو راب آگے دحی قلبی پر شکل کی بناس تپوسی نہ بے کول اصحابان بناسو جبرائیل علیہ السلام با تپوسی نہ کول یو را بی ایسا کی تپوسی نہ کول دو قیامت او دو ایمان او دو اسلام او دو علامی دا طول ورطوینو چلال حضرت رسول پا حضرت عمر سے توی دا پیجن لا سوکو وینا لہذا جبرائیل دا جبرائیل علیہ السلام اتاکم یعلمکم دینکم راغلو چوکی تاستا جن ستاسو جو دینکم یو دل راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے امامتو کو اول وقتی بیا اخیر وقتی کو بیا ورطوی دا جید دعاو کو میانس کستا دا امت وقت دے دا اول وقت دا اخر وقت ادبی دوار کو نیند کس تا دو امت وقت دے تو اسی بدیر رہا تو خب خپل شکل ماندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دل لی دلے دے او شپک سوا وزاری دے یو دل پا غار حرا کی دنیا کی یو دل پا اسمانون کی اچھے میراج تا تو عند صدرت المنتہا پنیز داغا دیرے عند صدرت پنیز داغا دیرے المنتہا ينتهي إليه كل ملك مقرب منتهي في جابيت هر ملك مقرب بس هذا يفور يغى ملك مقرب لي نرسل بعد دي سدرة المنتهى نمخلا نبياور سر رفرف ملائكي لي دي نفت لي أبلا نجي وزر سني ني أبلا نور نفت لي عندها تنيز دي بيربان جنة المأوى جنة تاستون دي درب سدرت المنتاثر جنت دے جنت کا اسطوب میرے اس یخش سدرتا پاغ وقتی کی پوٹول اغدیر لرا ماہ انوارو یخشا چی پوٹول پاغ دیر مانی چکم انوار پراتو پوشوی او کم انوارو کم برکاتو کم عظمتو کم شانو ما یخشا چی پوٹول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا قتل ما زاغ البصر تجاوز ندکل بصور در رسول پاک ما تجاوز ما زاغ ندمائل شوی یو طرف تا او بل طرف تا ما زاغ ندمائل شوی بصور در رسول پاک یو طرف تا بل طرف تا وما توغا انی تجاوز کلی عما رآ داغنے چی دی دلے دے تک جنتوں نے اولی دل دوزخوں نے اولی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پا جنتوں نے باندے پا دوزخوں نے باندے اگو اگو خوا بیائی والا داغا کی زمزون ورکو او داغای والا ورکو بیائی ورکو ستاد امت نظمائی و شکایت دے دی نظر دو سبا رضی عبادت نوارم ادائی مانے سبانے رضی رضی قواری سبانے رضی رضی قواری قواری لیکن سبانے رضی عبادت نوارم مفکی ادائی مانے مفکی رضی قواری بیائی ورطوی اس تاومت میں اخیر تراوستو چیز مکہ کی عمر کنی اب مرگی پکی ریر کو چیز دی مرگی آجی سا مرگی آجی دین خبری ورطاو کرخا جنتون تیموتو دو دخون تیموتو خبری ورطا اکری نعندا جنت المغوائد یخش صدرت ما یخش لقد رآ و تیتر نزلی دی رسول پاک لقد حين رفي به الى السماء فهو وقت خطو نشو خطول اکرشو بدف سرا اسمانون تا لقد رآ پتے سر اولید دی رسول پاک من آیات رب الكبرى آیاتن دی رب نشلویو اغلوی آیاتن اولیدن لوی آیاتن جنت لوی آیاتن دی جوزخ لوی آیاتن دی سرط المنتحائی اولید تمام انبیاء علیہ السلام اولیدن تمام امت خپل وقت مصورو دا تمام امت و اللہ تعالیٰ مصور کو اغیولی دو من آیات ربی الکبرا اغیولی دو نگوری دا در رسول پاک عظمت دے دا در رسول پاک شان دے دا در رسول پاک قربت دے اللہ تخا اس اللہ وی چی حاغ رسول پاک چی ماول دمر مقام و شان عظمت ورکر دے حاغ الہ نشو اغا خدا نو پر ایتم اللات والعزا خبر راکی دی الوحیت دلات او دمنات دلات او دعزا او دمنات حاغ رسول پاک چی دمر مقام دمر شان دمر عظمت دمر شان والا عظمت والا مقام والا اغا رسول پاک الہ نشو اغا خدا نشو افرئیتم اللات والعزا دو خبر راکی دو الوحیت دلات او دو عزا دو الوحیت دو عزا او دو منات السالسطا چی درم دی الاخرہ متاخر دی نو اغیی چی الوحیت تکرزائن را دی او اغیی بسمان آلہ دی اغیی کی دو الوحیت سنخ دی دمر عزمت والا پیغمبر دمر شان والا پیغمبر دمر مقام والا پیغمبر دمر محبوب اللہ کا چی اللہ ازان سفا غواری آغا پیغمبر الہ خدای آغا نشو نستاس اللہ کا امنات عزاد کمزائن آلہ شوئے دائی پدئی بانی رادو کحا اس بات تا رسالت حقانیت تا قرآن اس بات تا معراج دائی اوکر وہ اس بات تا رسالت اوکر اس بات تا معراج اوکر حقانیت تا قرآن اِن هو الا وحی یوحا حقانیت تا قرآن اگر ورطا اوکر اس پر رد کی پا کافرانو باندی و طولو کافرانو دا دنیا باندی روسیان دہریان چینیان اندوان ارسوان رد کی افرئیتم اللات نو خبر را کی دو الوحیت دلات دو خدایہ داغ اللات او دو خدایہ داغ عزا او دو خدایہ داغ منات ہاغا رسول پاک الہ نشکی دمرا لئی مقام دے دمرا لئی شان دے دمرا لئی عظمت والا دے اغا الہ نشک اوستاس اللہ تو منات اہلِ حشو پا گلانو خو سوائے نداوئیو سو افرئیتو من لات خبر راکی تاسو دلاتو من لات سوکو داوئیو یو خسرےو لت السویق بسمن دبا حاجانو لت السویق بسمن دا ستوان بے غرو کی گڑولو اگر بے ورکو یو لنگر بے ورکو سخی سرے ہو خلق لیدا ورکو ندا لا تاغو خا والعزا ادا عزا تسے ہو ندے مرشو ندے مرشو نو آو خلق لیدو شکل جوکو ندے شکل جوکو نکانت سنمن فی الطائف ندا لا سنم پا طائف کیو خا دیکھ نبوت جو کو اگر خسرے ہو اگر مرشو دا کار میں کو لت السویق بسندن نو دیکھ آنا اگر بوت جو کو چی بوت جو کو نو غلافونا ملافونا پیو گرو لو بیا بیداغی عبادت کو والعزا عزا دا عزا کانت دا شجرتا سمرتا دا غونه د سمریوا بی غطفان پا غطفان دای کی بی بطن نخلا پا بطن نخلا کی آغا زای کی وا دا یوونه وا نبریونه بی یو یوونه وا نو آلتا کی ودا نو دای بطلو نو دی عبادت بیکو دا غونه عبادت بیکو ولی نبی سخا دا غزا یو خسره دلتا کی ناسو دا عبادت پہ کو خان دا عبادت پہ کو دا عزا نو دا لات و عزا منات اصناما من الحجارت کانت فی جو فی القعبت یعبدونها دا پہ من دخان قعبت کی جادا بتان جو کری او دا عبادت پہ کو وقالوا الملائكة بنات الله ما الله تعالى في رد كيو وكم بختو تاسو سنگ تاسو دعوائي دا دا غشي دا غير روكو كنا وتركوه واللات اسم رجل صالح دا دين دا غشي صالح يليت السبيل بسمن يعطي بالحاج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وكان هذا صنم لسقيف دا صنم دا بارد بني سقيف وكان بالطائف والعزى شجرة يتأكل يتكل عليها اللات نتن اللات سيب درد لغولوا نخلق ببعطلنا لآغيه هنا عبادت بيكو نو فبعث إليها أولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيتا يو أصحابي فقطعها أغيقتك ومنات صنما دا صنم هزير قبيليبا عبادت كل دي خزاعة خزاعة أو هزير قبيلي بدد عبادت كو كانوا بمكة والمدينة ودا في مكة أو في مدينة كي دا غبطان جو كريو او دا دای به عبادت کو دای جو کلو خان دای جو کلو نو اللہ تعالیٰ پا دای مانی رد کئی چی وکم بختو افر ایتم اللہ خبر را کئی دا اولویت دا اولویت دا لات بوائی خا والعزا دا اولویت دا عزا ومنات الثالثتا دا غمنات چی اغدرین دا الاخرى متاخر دا پا مرتبہ کی ندا غید اولویت خبر راکے غیب کی اغیب کی دعا الہوالی سبی اغیب سبانی آلی حدی تا صداری عبادت کوئی درسل پاک شان تاو گورا عظمت تاو گورا مقام تاو گورا مرتبی تاو گورا اغا الہ نشو افر ایتم اللہ خبر راکے دعا الوحیت دلات از عزا و دمناتو نا غیب کی الوحیت لکم ذائن را دے تا صداری عبادت کوئی علکم الذکر اطاعت المذکر دیزان لزامن خوشی وله الانسا او دی اللہ تعالیٰ دا پار جنو وائی اللہ تعالیٰ دا پار الملائکت و بنات اللہ وائی تلک اذن قسمت دیزا دا خود تلک دا اذن پر وقی قسمت دا تقسیم دے دیزا ناجائز دے انصافا غلط من عند انفسکم دا خود ارخل انصاف دے زان لذی زوئے خواستی کافرو اللہ لذی لنوائے پقبل خواہش ماندی انہی اللہ اسماؤن نبی دا خدایان دی اللہ اسماؤن مگر نمود بی سمیت بوہا چھ مسمع کری دی دی لرا انتم تاسو و آباؤکم پلاران استاسو دا رزان نجو کری ما انزل اللہ بیان نازل کری اللہ تعالی بیا پایمان من سلطان حجت دلیل تاریخ اس حجت دلیل نشتے دے ستا سو دے عبادت کوئی ایت تبعون الا الظن ایت تبعون دے تابداری نکی یعنی عبادت نکی دے دے بزنی تو زن سرا لا بل یقین نپ یقین سرا الا بزن مگر تو گمان سرا خیالی پولاو دے پخیئے خیالی عبادت دے خدایان کئی دے منگل دارا کئی دارا کئی وما تهوال انفسو او حاغ چی خواہش کئی نفسو دے دے چسته خدای وی بس هغه عبادت په شروع کی و ما تاول انفس هغه چ خواهش کی نفسونه لري سیته خدای وای نور سی دغه ته خدای وای دغه چې سی خواهش کی نفسونه کې اتخذ الاه هو واو الای دیولې موافق دا واو سره ولقد جاءهم فتيسر دا بیان اس وی اللہ تعالیٰ لرولت و شریف چرتا لکم بختو ولقد جاہم من ربهم الہدا فتیسر راغل او دیتا من ربهم دا جانب دا رب دینا الہدا البیان فی القرآن ہدایت راغل او ورتا بیان فی قرآن کی ہدایت راغل او رسول پاک ہدایت پی قرآن ہدایت پی دیتا راغل او ام للانسان اے بل ام انسان لگے ہر شئی چیزی تمنا کئی نسو تمنا کئی انسان تمنا کئی نسو بھئی منگ میں شفاعت منگ لگے شفاعت کئی بلا اذن شفاعت قاہرہ شفاعت غالبہ خواتا دو پارے لگے جتا سخوالی ام لن انسان بلکہ انسان لگے ہر شئی تمنا چیزی تمنا کئی نشفاعت لکانت شریکن در شریک چیز اللہ تعالیٰ سر دا تمنا دی غلط دخا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَاللَّهِ تَعَلَىٰ ذَفَارَ آخِرَتْ بِي بِي اَتْوَائِ السَّوَابِ وَالْأُولَىٰ دُنْيَانَ بِي اَتْوَائِ التَّوْفِيقِ وہ دنیا کے لئے توفیق در کی فآخرت کے لئے سواب ہی نہیں در کی نستاز دا تمنا غلط اللہ چھ انسان وئی چھ انسان لئے انسان لئے بیغا چھ دے تمنا کی دیوی ما دنیا ہم خبئی اخیرت بہمی خیو اللہ تعالیٰ وئی وَكَمْ مِن مَلَكٍ دِيلَ آغَ مَلَائِكُونَ دِيلَ مَلَكُونَ فی السماوات پاس مانینو کے سمر دیر ملک دی پاس مانینو کے لا تغنی شفاعتهم شیعہ لا تغنی نشی دفکولے نشی لرکولے شفاعتهم شفارستا غی شفاعتتا غی شیعہ یو شیع اغی یو شیع لا یشفعون لأحدا الا من بعد ان یعظن اللہ مگر لا یشفعون لأحد من النفع الا من بعد مگر پس دائینا ان یعظن اللہ چی اذنی کی اللہ تعالیٰ آتا لمن ایذن مکی آغا چاہتا یہ شاہو چی رضایو چی ویرضع رضای اللہ تعالیٰ داغنا فقول لا الہ الا اللہ سرا ویرضع رضای اللہ تعالیٰ بقول لا الہ الا اللہ اغتب اجازت کی گی اسی اللہ تعالیٰ اجازت نکی چتا سوائے زمون دا خدایان ما منگل شفاعت کی زمون دا خدایان ما منگل اخلاسی دروغ وائے دی کافر دمر دروغ وائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے اللہ ماندے دا دروغ بے جورن دا دروغ بے جورن اس اللہ تعالیٰ وائے دا سوائے ایمان نرہ لئی او تما دا گٹے کوی اخلے دا تاوان سودا انتا دا شفاعت تما ساتے او دلتا ایمان نرہ لئی دلتا اللہ سر ملائکی شرکے وی ملائکی دا اللہ لنگی او تمساتی بل للانسان ما تمنا تمنا دا جنت دے زب جنت تزمو من بزو جنت تا دا تمنا ساتی نا ان اللذین پتی سراکسان لا یومنون بالآخرتی چی ایمان نرانی پا آخرت ماندی آخرت نمانی لیسمون الملائکتا نخام خام سمع کئی مسمع کئی دا ملائکی تسمیت الانسا پا نمون دا جنکو سرا دی ملائکو تے نمون دا جنکو ملائکی وشوی اغای ورطی خی تسمیت الانسا تو نمون دا جنکو سرا الملائکتو بنات اللہ ملائکی دا اللہ لونی دا تسمیت دا انسا لکنا اللہ تعالیٰ وی اشہدو خلقهم فرعو ما فیه ہم ما فی النساء دیدی دیدی دی آغا چی پاغی کیو تو دا زان نجو رئی دروغ وئی کنا دروغ وئی دا زان نجو رئی پا اللہ دروغ پا ملائکو دروغ پا پیغمبر دروغ دا سی دروغ جن نخا لیسمون الملائکت مسمع کئی ملائکی تسمیت الانسا پا تسمیت آغا جنکو سرا جتاز ملائکو کی خود جنکی نشتے دے تازه جو تا ملائکی وائی ملائکی خود خود جنکی ملک دی اگر کی جنکه نشته ای که مذکر مؤنث نشته ده نورانی مخلوق ده الله تعالی مالا اون بیهی نشه لیلی رب بیهی بما یکولینا چی دیو ای بیهی من علم علم دلیل علم دلیل دیو دلائلونا نشه لیلی رب من بیهی پا دیهی سرا پا دیهی قول سرا بما یکولینا من علم یو دلیل علم دلیل نقلی عقلی وحی دلائل دلیل یو دلیل ورسخه نشته خان نیده چه پس روان دی کافر ایت تبعون دی تابداری نکی الا زن مگر دو گمان پا خیال پس روان دی گمان پس روان دی خان خیالی پولاو دی خیالی گمان دی ده کافر جن ده کافر کاروبار طور پا گمان بانه دی ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الظن بديسر غمان چه لا يغني نه لرکی من الحق شيئا من العذاب الحق شيئا لعذاب حقا يوشي تاسو لعذاب دي تاسو توحيد نه مني او خیال چه ده ده عذاب نه شي نشي لرکوله دا خیال یو سری خیال نه اندوانو وای دا خیال دی اندوانو وی جنت دوزخ نه یه دپل دپله دا خو کافرون دا خیال نه اندوانو دا خیال نه فاعرض الله تعالی وی اعراضک ندین اگرد عمن دا غشان تولا فاعرض عمن اعراضک من دا غشان تولا چه اگردی دسنا عن ذکرنا دا قرآن زمانا عن ذکرنا دا لا الهنا اغی اعراضو تو اغا گردی نمانی نفا اعرض تتی اعراضو کا اعراضو کا عمان دا وچانا تولا چه اغا گردی دو توحیدنا او دو قرآننا ولم یرد ایرادن لری بعمله پا عمل خل سرا الا الحیات الدنیا مگر اغا جوند دنیا دا اغا صرف مقصد سر دنیا دا اغا اخیرت مخیرت دا غرض نده ذالکا دا دنیا الا الحیات الدنیا مگر لذات حیات دنیا گوری دین عزتون پسیلی خنجر دی یعنی ذالکا دا حیات دنیا دا طلب دنیا مبلغهم دا طلبون دنیا مبلغهم دا مبلغ دا دیده من العلم انتها مبلغهم انتها دا علم دا دیده ذالک دا طلب دا دنیا منتهی علمهم و عقلهم دا انتها دا علم و دا عقل لدی دا مبلغهم دا حاصل من ال دا غا ذالک دا دنیا چه دا یعنی حیات دنیا دنیا پیدا کول مبلغهم دا مبلغ دی دا یعنی منتها دا علم و دا عقل لدی دا من العلم دا علمنا ان ربك فتيسرفتا واعلم ذا لا عالم بمن باشاوان دل عن سبيل في غمراي دلار الله تعالى الله باغمان عالم دي چه تش دنیا مقصد دي ده نور اس غرض نه ده بسر دنیا مقصد دي وهو اعلم ذا عالم ذا الله تعالى عالم بمن اهتدى فاشا هدايه نمي الله عالم دي ده مقصد دين دي او دده مقصد هدایت ده دده مقصد دنیا ده دده مقصد دین ده اللہ پتولو بانی عالم ده فدیتونو بانی اللہ تعالی عالم ده خواه فدیتونو ده انسان بانی سو عالم ده اللہ علت اسلما قبل وی ذکا هو اعلم ده عالم ده چه وللہ ما فی السماوات اغا عالم ذکا ده وللہ اللہ تعالی ده پارنی بھاغا ما فی السما تصرف ما فی السماوات تصرف داغا چی پا اسمانو نکلی و ما فی الارض آغا چی پا اسمانو نکلی علویات صفیات جویات پی عطف خوا دا تصرف دا اللہ تعالی دے لیجزیا لذینا دا عاقبت پیدا ہوئی چی جزا بور کی اللہ تعالی آغا کسانو تا اساؤو چی غی اشرکو شرک کرے دے گناہ کرے دے اساؤو اشرکو او گناہ کردے بما عملو پاسر چ عمل کردے گناہونو شرک گناہونا کفر شرک کو اللہ بولا دا اغیر جزا ورکی لیجزیا بما عملو چی عمل کرده ویجزی الذین جزا بور کی بدل بور کی ثواب بور کی اللہ تلا کسانو تا احسنو چی غی عبادت کرده چاچ عبادت کرده اللہ تعالی بولا لاغی بدل بور کی الحسنا بال الجنة الحسنى جنت خستا جنت خستا بولا اللہ تعالی ورکی آغی اولا با دوزخ ورکی دل با جنت ورکی اولا دا آغی ارادا و نیتو آغا صرف دنیا دے او دا دی ارادا صدا دا دی ارادا عمل صالحا دے بما عملو چی عمل کرد صالحا دا عمل صالحا صدرین دے دا عمل صالحة شكي الذين هم الذين دعوا كسان دي دا عمل صالحة نخانة دا نشانة دليل دي يجتنمون كبائر الاسم جدي ذان اجتناب كي ذان بچ كي ذان ساتي دا كبيرو گناوننا دا كبيرو گناوننا ذان ساتي والفواحشة دا زنانا والفواحشة دا زنانا قبيحة كار نا غیر زان ساتی نو کبائر دیر دی نو کبیره سزا س کبیره پتر سخکارا نو فواحش دا که چه سا خکارا و کبیره و نزان ساتی او دا پتر و کبیره و نزان ساتی دا فواحش سر دا خکارا کرد خواه چه خکارا ام نکی او پتر ام نکی یواغی ام نکی او پو میدس کی ام نکی ده دوارو حالا سفر حدور طولو کی زان ساتی یجتنبون کبائر الاسم والفواحش اجتناب کی زان ساتی لکبیرو گناونو نفت والفواحش فواحش کارا خواهی لک زناش و شراب شکاری کی الا اللمم ما سیواد سغائرنا سغایر تی نراشی پا خبرو تی سیواوالی تی نوشی چر تا خیالی نی بل پل غلطو تا وگوری چر تا خیالی نی غلطی واوری دا سغایر دا عفقی پس سرا پا او دست سرا دا سغایر پا او دست سرا خودی با دا کبائر ظاہری او کبائر باطنی دوانو نمزان ساتی ان ربک فتیس الرفستا واسع المغفرت قلعو دی مغفرت دی لمن تاب من الكبائر چی توبو باسی دی کبائرنا وو اعلم دا اللہ تعالی عالم دی بی احوالکم فا احوال استاسو مان دی او نیاتکم پا نیتون استاسو مان دی وو اعلم دا اللہ عالم دی بی کم پا تاسو مان دی یعنی بی احوالکم پا احوال استاسو مان دی پا ارادی استاسو مان دی پا خیال استاسو مان دی اذا انشاکم پا وقتی چی پیدای کری تاسو اذ انشاکم چی پیدای کری تاسو من الارض دزمکنا یا فی الارض پزمکی یا من آدم و آدم من تراب کنا یا من دا پیدای کری دزمکنا لکا آغا و اذ انتم اجنتن پا وقتی چی تاسو وارو وارو صغیرتن وارو وارو ما شمان وی فی بطول امہاتکم پگیرو دمین دستازو کی تا سپی جندل سچا جندے پاتے کرے وی فلا تو زکو انفسکم نو مپاکوی زانو نخپل زان مپاکوی چی زان تا پاکو آئیو زان پاکے فلا تو زکو انفسکم مپاکوی تاسو زانو نخپل جزا پاک من الجنوب دو گناہوننا هو اعلم دا اللہ عالم دے بمن اتقا پاک جامان جا تقوی کی دو گنانا اللہ عالم دے جا سوک دو گنانا زان بچ کی سوک دو گنانا زان خلاس ایو او زان دی تختی تنا ففیرو من الماسیت الى طاعت اللہ سوک تختی دو گنانا هو اعلم بمن اتقا دا اللہ عالم دے پاک جامان جا تقوی کی انو تاسو زان پا دعوو مپا کوئی دی بل اللہ یزکی من یشا دی با دعوی کولی پا دعوو بانی پاکی دیل خو نشتر چی و سرے پا دعوو بان خبر کئی و دا کئی دا کئی دی بانی نتی گی افار ایتا اللذی اسو اللہ تعالی وی خبر را کر آغا کس ولید ابن مغیرہ تولى چه اگردید عن التسکیت والایمان دی ولید ابن مغیرت دی ایمان تا تیار شو ایمان رالا نو کافران ولی رالل وی ایمان مرالا راش دا پیسی واخلا دور پیسی بدل درکو دا بدل حالا میاش کی درکو دور بدل درکو پر وامساتا تو ایمان را نڑی وی غلق بشی نو لالچ خودیر بچ شده کفر کی پاتے کو چی پاتے کو نغی ولی سمودا ورکولی چی ورکولی ولی نو بیائی ولی نورکولی بیائی ولی نورکولی افرئیت اللذی خبر را کئی داغا ولید ابن مغیرہ تولا چی آغا اگردید عن التزکیت والایمان اگردید دا تزکیی او دا ایمان نا و اعطوا اوارکو قلیلا لگا یو دا یو شان نزول لکھا دویم شان نزول دا دے دتا دا چا پیسی وی دتا دا چا پیسی وی وی زمارا قرد پیسی راکا ندولا لغن تا ورکلی چی ورکلی والا آنو بیا اگر دے دا ولید ابن مغیرہ بیا اگر دے نی ورکولی و اعطوا قلیلا ورکلی لگے غنتا اطاع قليلا ثم قطعه ورق لگی ثم اكدا بیا بخیل شبیا نور کولی عن الباقی ثم اكدا ابخل عن الباقی بخیل شد باقی نبیا نور نور کولی از آخرت کی بیا غوالا آخرت کی بیا در کوم چی اگر آخرت قائلو از آخرت کی بیا غوالا آخرت کی بیا در کوم نداتی منکر دائی او توک او کلخا از آخرت کی غوار آخرت کی ودر کون نلا اللہ تعالیٰ وی خبر را کدعا و کافر ندا ہر یو کافر دی اس زمانہ کی دی او کاغ زمانہ کی دی اللذی دی کنن بس تیحام دی تولا چاہا اگر دی دی توحید او دا آخرتنا و آتا ورکوی قلیلا لگ و اکدا او بخیلشی نور نورکی عندهو اے پنید دمان علم الغیب علم دا غیب دی دی قیامت فهو يرى ديويني يعلم ديويني كذب ألت دركم دلا أو مال وشفاعت كيجي يا مال وجنتوي يا ذو بخحال كيما دي يرى ديويني يعلم تصديق كي تحول غيره عنه شفاعته فهو جرده ددنا غير ددنا شفاعت ماندي ددنا شفاعت بسوكوكي لا نا عنده فهو يرى ديويني نتدعي اعتقاد كي سيزا زبالتا كي بغمش مباباني بإخبويني اولم ينبأ الله وي اي خبر ندي ورکر دي درا الم يخبر في القرآن اي خبر ندي ورکر دي تفا قرآن كي بما في الصحف موسى فاغش فصحفي دي موسى عليه السلام كي بما في الصحف فاغش صحفي موسى غور صحف ورتو يلتو ورتو كتاب وي درتو ورتو صحف وي خانا خوش بي نو چرت صحف وي چرت كتاب وي في صحف پا كتاب موسى عليه السلام كيو و إبراهيم پا صحف دي إبراهيم عليه السلام كيو پا صحف دي إبراهيم عليه السلام كي دي إبراهيم عليه السلام دي كتاب ننسو اغا غراف ابراہیم علیہ السلام دے کتاب نیم گراف ہو گرافی خطو گرافی جبوا آو گراف داغد کتاب نیم خواہ انو صحف ابراہیم او دے کتاب دے ابراہیم علیہ السلام الذی اغی ابراہیم علیہ السلام وافا چھ دیر تابدارو دیر وفادار یعنی دیر تابدارو دا اللہ تعالی نمر تابدارو دا اللہ تعالی نو چخ والله ورتوی زو اعلان کوي ښا دومره تابیدارو د الله د پاره کومه تابیداری نه ده کړې ورته دانګلی دي زو اعلان کړی دی هجرت یې کړی دی خپل خپلوان یې پرېښودي دي تمام انو داسې یې خبر نه دی ورکړی شوی دی ته په کتاب د موسی علیه السلام کې او پا کتاب دی ابراہیم علیہ السلام کی دا خبر اللہ تذر وازرت وزر اخرى اللہ تذر نبار کئی نفس وازرت نفس گنانگار وزر نفس اخرى گناہ دا نفس بل لازمی دا لازمی لکھا نبار کئی اللہ تذر نبار کئی نفس وازرت نفس گنانگار وزر نفس اخرى گناہ دا نفس بل لازمی دا لازمی گناہ لکھا دا نبار کئی آغا با ایک آغا با پاغمانی فروتی او یاوی دا آیات منسوخ دے یو او دویم داوی دا دا امم سابقو و انشان دا دا لیسا للانسان نشتے دا پار انسان الا ما سعا مگر آغا چی دستا یہ کری دا کوئی منسوخ دخا اللیسا للانسان الا ما سعا مگر انسان لے آغا دے چی دستا یہ کری یو بعد وی دا آیات منسوخ دے کی دا آدھا منسوخن ولی منسوخ دے لأن الدعاء الاحد ينفع للغیر دا دعا دے یو بلتا فائدہ رسائی کنا دا خو منسوخ نشو وعند غیر او پنیز نورو ننے منسوخ خواه دین مراد سائے سائے دی ایمان دا منگا وو آیات ندے منسوخ آیات دا سے دی انشان دا دے لے سلی انسان نشے دے پار دے انسان الا ما سا مگر آج دے سائے کری پا حالت دے ایمان کے چھ تاکی ایمان بھی سا عمل دے کرے اقب یا تبدلل کی گی اقب یا تبدلاوی گی دین مراد از حالت دے ایمان دے بیا منسوخ نشو او اغی منسوخ لیوائی ولی وی دعا دے یو بل فائدہ ورکی رسی وشوی تر نفلو کی انو سلور رکاتا دو رکاتا بل تیو بخی اغور ترسی قرآن ختمو کی اغور ترسی خیرات ورپسیو کی انو اغور پسی رسی نو اللہ صلی الانسان الا ما سعاد شکنہ نمونگو دا اللہ صلی الانسان الا ما سعا بعدی چوئی منسوخ دے داگی وجی نوئی او منگو منسوخ نو نمونگو اللہ صلی الانسان الا ما سعا دا سعی دی ایمان دا چی دے عملو کی پحالت دی ایمان کی دتا فائدہ را ورکی پحالت دی ایمان کی عمل دتا فائدہ ورکی او کی ایمان پہ کی نیوی نو ندتا او ندتا چی سو کورتا ند پسی سو عمل فائدہ نور کئی چی ایمان پہ کی نیوی ندل اخپل عمل فائدہ ور کئی انو علا دبل عمل فائدہ ور کئی بیا دا علا چی ایمانی پہ کی نو علا بولا فائدہ ور کئی کی ایمان پہ کی نیوی بیا ولی یو فائدہ نور سی تو اس وغیرہ دے ہوشوی نو ما پہ نیزمان جو بنا کبیرہ کرا دی رکا چی اگر طول بربن قتل دی او بربن تا لغدی او آغشان شکل جوری گی آغشان دغی جوری گی انو بالکل حلاکت او مهلک سی زنی دی خواه تو بعضی خلق ولو وجی جوری دی صغیرن و آغا ازاده مادرن شته دی خلق انو ان لیسا للانسان الا ما سعا مگر آغا جسا تاسو پوشوی پا دی یاد کنن نو دین یا سعی دی ایمان مراد دخا دا سعی انسان لدے آغا چھو دا سعی کری پا حالت دی ایمان کی نو دا عمل لازمی شو باقی تو ما ورطا دعا کو اغا عمل متعدی و تعالی تعالی رسی و ان سعیه سوف یرا زرد چھو کوشش دا عمل دا سوف یرا زرد چھو وینی دے دے باقا وینی پا خفلا ثم یجزاو الجزاء الاوفا بیا با جزا ورکلی شدیتا جزا اوفا کاملا جزا پورا یعنی کاملا جزا بولا ورکلی شخا تا سنن چن لگا جزا پورا داغی عمل جزا بولا ورکی گی جزا کاملا جزا پورا بولا ورکی گی جزا الجزا الاوفا جزا پورا ولی وانشان داد الى ربک المنتحا رفت داد منتحا رب تا دی گردی دل المرجع بعد الموت مرجع دے پس تا مرگنا نو رب تا انتہا دا رب تا تلل دی وَأَنَّهُ دَا اللَّهُ تَعْلَىٰ هُوَا يَأَدْحَكَ خَنْدُولَ كَيْ اَهْلِ جَنَّتْ لَرَا وَأَبْكَ أَجَرُولَ كَيْ اَهْلِ دُوزَخْ لَرَا دوزخیان بجاری او جنتیان بخاندی او بلا مانا ہوا دا اللہ تعالیٰ و ادحق و خاندوئی بعض خلق پا دنیا کی چاکر خوشحالی دا غی خاندی و اب کا جاری چاکر غم دے غی جاری دا دوارا اللہ تعالیٰ را ونی خان و انہو دا اللہ تعالیٰ و اماتا دے مرول کی پا دنیا کی و احیا جوندی کول کی پا قیامت کی دو مرول کئی اللہ تعالیٰ جو اندکول کئی اللہ تعالیٰ او دا اللہ تعالیٰ ہوا اما تا مرول کئی پا جہل سرا و احیا بالعلم او جو اندکول کئی پا علم سرا او انہو دا اللہ تعالیٰ خلق الزوجین پیدا کری دی دوار جوڑی الذکر والانسا چی مذکر دے انسا دے گورا خضا او نر تمام سی تو نو گورا جوڑا بھئی جوڑا بھئی بے دا ذات دا اللہ تعالیٰ نا چی سگوری اغبا جوڑای جوڑا بھئی خانا گرمی اخنی شپارد گرم یخ فاغتار خو دا ٹول جوڑا دی دا سی دور پسی انو بے دا ذات دا اللہ تعالیٰ من نطفت پیدای کم انو خلقا پیدای کئی اللہ تعالیٰ من نطفت ناغ نطفی نا ناغ نطفی پلیتی نا اذا تم نا پا وقی چی تاسوی تویوی فی الرحم پر رحم کی نو رحم کی اگر توی کی سلویخ ردی اگو بپرتی و ان علی پتی سر پدی اللہ تعالیٰ بانی النشأت الاخرى النشأت البعثت الاخرى دوبارہ جون دے فدی اللہ تعالیٰ با نے باعث دے دوبارہ اللہ با دوبارہ پیدا کی بیا با پیدا کی کنا اللہ تعالیٰ تسکران دے دا مور دا گیڑے نے راو باسی نو دا زمکی دا گیڑے نے نشی راو باسلے دا سکران کار دے وَأَنَّهُ دَا اللَّهُ تَعْلَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ پدی اللہ مانے النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ پیدا کولی باعث الْأُخْرَى دوبارہ وَأَنَّهُ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ هُوَ أَغْنَى غَنِ قُول كَيِّ بَعْدِ خَلْقُ لَرَا بَعْدِ خَلْقْ غَنِي كِي وَأَغْنَى أَوْ بَعْدِ خَلْقْ فَقِرْ كِي نُو غَنِي قُول اللَّهَ تَعْلَىٰ كَيِّ فَقِرْ قُول اللَّهَ تَعْلَىٰ كَيِّ دا پا کوشش ندا خوا دا پا دو ندا دا پا تند ندا دا پا مند ندا نو ذکا هو اغنا دا اللہ غنی کول کئی و اقنا او قناعت ور کئی فقیر کول کئی اے امام بخاری مانا کئی هو اغنا دا اللہ غنی کول کئی پا غنا دا نفس سرا پی سبر سخنی خو نفس بری غنی بی خانا نفس بری غنی بی خاما بی و اقنا قناعت ور کئی سبر ور کئی فقیرائی کی سبر ور کئی فقیرائی معنی خوشحالی فقیرائی کی راحت بھی خوشحالی پہ ہوش بھی فقیرائی کی خوشحالی نو فقیری دیر خوشے دے لیکن فائی کی صبر گران دے خوا افقر فقیر کول کی بعد خلق لر اقنا قناعت ور کئی قناعت دل اللہ درکو ایس تب دا چا خیال نکے خانہ او چی تالا اللہ قناعت درکو اغا خپلا اوچا نوڑای بدرتا دا بادشاہ دا نوڑای نخلگی عربو کیاو دا غو گڑ بو گڑی سرو لی بادشاہ پا سفر بانی تو آنو آئی چی تنو خوراکونے پاکڑیو کنا لی خو پڑاونو بانی دی نو آنو کرتا وی اگو را چاپی رکسو کی جی دا خوراکو کی او واخلی دکا چی دا دیر خوراک دے اگر چرتا نظر مانی شیو گرد با گرد سرو لی اگر تا لار آوازی ورطاو که راشا چی را گئے بادشاہ ورطاوی بادشاہ دا خوراک مراد دے دا اخر ہوئی اگر ورطاوی بادشاہ دا ما طبیعت تا نکی گی وی دا خود دیر مزیدار خوراک دے تا وی طبیعت تا بھی نکی گی نا وی اولی طبیعت تا نکی گی خود طول خبر ازمار ہو جدہ جوڑی سرولی بھی زمان ہو جانا وہی روجہ ماتا کھو خرکانا ذکر دریو مذہب کی چی روجہ ماتا کھنو قضا پی نشتے دے زمان پر مذہب کی نفلی روجہ ماتا کھا قضا بے راڑے نو بھی ماتا کھا روجہ بھی دا سکا با بھی نباشا توبہ جیب نا اوچا روڑا رہا باسا جو دورا روڑا ہے ورسا خوچا ویده چه ما خام پا دیوان رو جماعتو ستاری پولاونو که چرگانو که آغا خون نشته ده چه دیکی کم خون ده خواه و اغنا و اقنا قناعت ورکی اللہ تعالی قناعت ورکی اللہ تعالی صبر ورکی اللہ تعالی انسان لا فاقا لک بانی مده شاکر بی صابر بی فاقی که پا مذہ بانی خوشحال بی خواه خوشحال بھائی پا مذہب آنے بھائی و انا علی پتیز انو دا و انو دا اللہ تعالی ہوا رب الشعراء دے رب دے شعراء سطوری دے دے رب دے سرے دے شعراء سطوری دے دے رب دے شعراء سطوری دے دا کوکب دے یتلو بعد الجوزا چی خطبہ پس تو جوزان تعبد خوزاعا خوزاعا قبیلی با دے دے سطوری عبادت کو پاگلانو وَأَنَّهُ دِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَهْلَكَ هَلَاكَرِنِ عَادَنِ الْأُولَىٰ عَادِ أُولَىٰ عَادِ أُولَىٰ قوم نهود علیہ السلام دے وعادِ ثانی چھ دے اگا عادِ ارم دے عادِ اولا سو دے قوم دے نهود علیہ السلام عادِ تاکو اولا دے اگا دویم چھ دے نگا عادِ ارم